znajdą rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Brytyjski premier zapowiada 500 milionów funtów pomocy dla Ukrainy. Parlament Europejski zatwierdził przepisy dotyczące prawa do reparacji zepsutych produktów. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w północnej połowie kraju. Rekordowa pomoc Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Premier Rishi Sunak w Warszawie oficjalnie ogłosił właśnie przekazanie kolejnego, największego do tej pory pakietu wsparcia dla Kijowa. Przewiduje on zakup uzbrojenia za 500 milionów funtów. Łączymy się z Witoldem Banachem. Witaj. Dzień dobry. Witek śledzi wizytę brytyjskiego premiera, ale też sekretarza generalnego NATO w Polsce. Powiedz, co Ukraina dostanie za te pieniądze i jak na te deklaracje zareagował szef NATO? Ukraina dostanie m.in. bardzo poważne wsparcie w sprzęcie wojskowym. Będzie to bardzo różnorodny pakiet, mówił premier Rishi Sunak. Pakiet zawiera 400 pojazdów, 4 miliony sztuk amunicji, 60 jednostek pływających, systemy obrony powietrznej oraz rakiety Storm Shadow, zwiększając nasze własne wydatki na obronność do 2,5% PKB. Odchodzimy od skokowego wspierania Ukrainy. Deklarację o zwiększeniu wydatków na obronność Zjednoczonego Królestwa z zadowoleniem przyjął sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Podczas zeszłorocznego szczytu NATO w Wilnie uzgodniliśmy, że 2% wydatki są niezbędnym minimum. Po raz kolejny Wielka Brytania daje przykład innym. A niebawem rozpocznie się spotkanie premiera Donalda Tuska z Rishim Sunakiem. Głównymi tematami rozmów będą dalsze wsparcie dla Ukrainy i budowa żelaznej kopuły nad Europą. Relacjonował Witold Banach. Prawo do naprawy zepsutych produktów. Parlament Europejski zatwierdził przepisy w tej sprawie. W założeniu ma być łatwiej reperować uszkodzone towary, dzięki czemu zmniejszy się ilość odpadów. Unijne kraje będą miały 2 lata na wdrożenie regulacji. Producenci mają oferować szybkie i korzystne cenowo naprawy. Towary, które wymagają zreperowania w okresie gwarancji, zostaną objęte dodatkowym rocznym okresem gwarancji. Ma to zachęcić konsumentów, by wybierali naprawę zamiast wymiany produktu. A po upływie gwarancji producent musi naprawić towar za rozsądną cenę i w rozsądnym terminie. Będą zachęty do wyboru naprawy, na przykład bony czy fundusze. A dodatkowo, by te naprawy stały się atrakcyjną opcją dla konsumentów, ma być możliwość wypożyczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy ich własnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Łodzi otwarto pierwszy w Polsce hostel koedukacyjny przeznaczony dla osób z problemem bezdomności, w tym również dla rodzin. Prezes współprowadzącej hostel Fundacji Huśtawka, Anna Grabarczyk, zapowiada, że placówka zapewni nie tylko schronienie, ale też pomoc w rozpoczęciu samodzielnego życia. Będzie też wsparcie specjalistów. Oprócz pracowników, którzy są tutaj dyżurującymi całą dobę, koordynator ośrodka, specjalista do spraw aktywizacji społecznej, to tak naprawdę ci pracownicy, którzy będą dobierani do zespołu, to będą osoby, które będą odpowiadały potrzebom osób w naszym ośrodku. Z każdą z nich będzie podpisywany indywidualny plan aktywizacji społecznej. Hostel nie jest noclegownią, ale miejscem dla ludzi próbujących się usamodzielnić. Od lokatorów hostelu będzie pobierana opłata 10 zł za dzień pobytu. A więcej o tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. To będzie kolejna noc z ujemnymi temperaturami przy gruncie w wielu miejscach w kraju. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w północnej połowie kraju. Jutro w niektórych regionach może też spaść śnieg oraz śnieg z deszczem, a w pozostałej części Polski spodziewane są opady deszczu. Dopiero w weekend ma przynieść poprawę pogody i wyższe wartości na termometrach. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że najbliższej nocy synoptycy spodziewają się przymrozków w zachodniej, północnej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Wydano alerty pierwszego stopnia dla 10 województw. Od województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego aż po województwo podlaskie. Tutaj spodziewamy się spadku temperatury na 2 metrach do około -3, -2 stopni. Natomiast przy gruncie temperatura może spaść nawet do -4. Więcej o pogodzie tuż po serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Ale zanim o pogodzie, to przecież jeszcze oczywiście sport. Krzysztof Łoniewski. Koniec opery mydlanej pod tytułem Piotr Zieliński w Interze Mediolan. Trąbiono o tym od miesięcy. Dziś wreszcie Nera Azzurri oficjalnie potwierdzili, że pomocnik naszej kadry dołączy do świeżo upieczonych mistrzów Włoch. Przypomnijmy, Inter po wczorajszej wygranej w derbowym spotkaniu przeciwko Milanowi bardzo wcześnie zapewnił sobie Scudetto. Zieliński do końca rundy będzie zawodnikiem Napoli. Zostając na futbolowych salonach, radzimy nie przegapić wieczornych derbów w Londynu w Premier League. Lider tabeli Arsenal gra z ciągle szukającą swojej drogi powrotu do czuba tabeli Chelsea, gospodarzami kanonierzy, ci z jednej strony po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, z drugiej po weekendowej wyjazdowej wygranej z Wolves. Goście z kolei w poprzedniej kolejce 6-0 rozbili Everton, ale w sobotę po bardzo zaciętym spotkaniu odpadli z Pucharu Anglii. W półfinale pokonał ich Manchester City. Pierwszy gwizdek sędziego na Emirates o 21:00. Jutro zaczyna się z kolei finał w siatkarskiej plus Lidze Panów. W tytułu broni Jastrzębski Węgiel. Bez względu na wynik finału na Górnym Śląsku zostaje Marcelo Mendes. Znakomity trener z Argentyny przedłużył umowę z dotychczasowym pracodawcą. Zostaję na kolejny sezon, bo kocham ten klub. To profesjonalna ekipa ze znakomitymi kibicami, świetnymi graczami. Czuję się tu jak w domu i to jest dla mnie najważniejsze. Stwierdził Marcelo Mendes, łączący pracę w Jastrzębiu z robotą selekcjonera reprezentacji Argentyny. Z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio wrócił z rudakami z brązowymi medalami. Pewnie w olimpijskie podium będzie celować kilku uczestników korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. To międzynarodowy meeting w chodzie sportowym. Szyld imprezy jasno sugeruje organizatora i miejsce zawodów. Organizatora słyszeliśmy przed godziną, teraz posłuchamy przedstawiciela miasta będącego areną zmagań walkerów, mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Od początku zresztą uczestniczymy. To trzecia edycja, ale ta jest bardzo, bardzo wyjątkowa, bo w Warszawie zawodnicy i zawodniczki, którzy przyjadą z całego świata, będą walczyć o kwalifikację olimpijską, więc to jest wielkie, wielkie wow. Chociaż z całego świata ruszą warszawskimi duktami 5 maja, trójka jest patronem imprezy, a o sporcie znów na naszej antenie po 18:00. A teraz więcej o pogodzie. W serwisie Trójki była mowa o tym, gdzie będzie najchłodniej. To my zacznijmy od tego, gdzie teraz jest najcieplej. W Krakowie 11 stopni, 10 w Opolu, w Rzeszowie i w Lublinie także 10, 9 w Kielcach i Wrocławiu, 8 stopni w Toruniu, Łodzi i Warszawie, 7 w Zielonej Górze, Szczecinie i Białymstoku, 6 w Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku i Zakopanem. I najchłodniej 5 stopni w Koszalinie. To jest pochmurne popołudnie, ale to zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. A wieczorem na krańcach południowych, południowo-zachodnich może padać deszcz. Wiatr też umiarkowany i słaby na południu z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Po 17:00 mówimy Państwu dzień dobry. Waiting for our door. Midnight City M83 w Trójce. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. A teraz, jak zapowiedzieliśmy w serwisie Trójki, wracamy do sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Metro warszawskie zabezpieczy ławki przed śpiącymi osobami w kryzysie bezdomności. To działanie krótkowzroczne i naiwne, twierdzą aktywiści miejscy. Pomimo zapewnień prezydenta Warszawy, metro ograniczy liczbę osób w kryzysie bezdomności w centrum miasta w sposób siłowy. Metro w szczytowym momencie jest noclegownią dla blisko 70 osób w kryzysie bezdomności. Justyna Kościukiewicz, koordynatorka warszawskiego streetworkingu. Metro warszawskie jest jednym chyba na świecie z najbardziej przystępnych i przyjaznych miejsc dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i deficytów, w tym dla osób w kryzysie bezdomności, które są w najgorszym stanie zdrowia, które popadły w takie cięższe modele uzależnienia, pijące ciągami, co utrudnia im możliwość skorzystania z dostępnych w Warszawie placówek niskoprogowych, ale jednak wymagających trzeźwości. Mimo że metro, jak zaznacza aktywistka, pomaga osobom w kryzysie, na najważniejszych stacjach w centrum miasta już niedługo na ławkach pojawią się uniemożliwiające leżenie deski. Podłokietniki, wydzielenie pojedynczych miejsc siedzących lub też innych rozwiązań, które mają za zadanie zapobiegać ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Anna Bartoń z warszawskiego metra. Na pierwszej linii wytypowano stację A13 Centrum, A14 Świętokrzyska oraz A15 Ratusz, zaś na drugiej linii metra jest to stacja C11 Świętokrzyska. Podłokietniki i przedziały na ławkach to znany w urbanistyce pod nazwą wroga architektura, zabieg, który ma na celu zabezpieczenie tych miejsc przed śpiącymi lub odpoczywającymi osobami w kryzysie bezdomności. Tak zwany defensive design, wroga architektura, która jest nieprzyjazna dla użytkowników, to jest coś zdecydowanie złego dla naszych przestrzeni publicznych. Kuba Czajkowski, miasto jest nasze. Jeżeli mamy problem z osobami w kryzysie bezdomności, to przede wszystkim powinniśmy go rozwiązywać u źródła, bo skończy się tym prawdopodobnie, że te osoby po prostu na kartonach będą spały pod tymi ławkami. Sam prezydent miasta stołecznego Rafał Trzaskowski mówił jeszcze niedawno, że Warszawa nie będzie w sposób siłowy zabezpieczać stacji metra. Trudno mi sobie wyobrazić poza wsparciem dla tych osób jakieś zakazy. W związku z tym po prostu tworzymy inne możliwości, współpracujemy, pomagamy, wydajemy posiłki, udostępniamy łaźnie, robimy wszystko, żeby pomóc i żeby rozwiązać ten problem. Choć rozwiązanie problemu powinno być przede wszystkim systemowe. Jeśli osoba w kryzysie nie będzie w stanie położyć się na ławce w centrum czy na Świętokrzyskiej, pojedzie przystanek dalej, na Politechnikę. O rzeczowych rozwiązaniach, bezsilności, a czasem i skuteczności działania naszego państwa w walce z kryzysem bezdomności opowie o 25 w Klubie Trójki dziś. Agnieszka Szydłowska i jej goście również opowiedzą, a materiał przygotował Józef Niewiarowski. Dzwonić państwo mogą w tej sprawie, w każdej, którą dzisiaj poruszamy. Pojawiły się między innymi w państwa telefonach pytania w sprawie potencjalnego udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Odnośnie rozmieszczenia ładunków nuklearnych na terenie Polski mówią, że jest to bezpieczne, że dopiero jak Amerykanie się zgodzą na jej użycie, to będzie można jej użyć. Mnie zastanawia, a kto będzie kontrolował Stany Zjednoczone do użycia tej broni. Także ta broń będzie kilka tysięcy kilometrów od ich granic, na naszych ziemiach, w Europie i tak naprawdę to my dużo ryzykujemy. Nie mówię, że nie, ale troszeczkę nie tędy droga. Nie tylko z Ameryką trzeba szukać sojuszy. 22,7 Trójek, Daniel Leśniewski czeka na państwa głosy. Także adres mailowy czynny. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem. I nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Kastet, nowa propozycja od Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza. Po 19 w Trójce pewnie opowiedzą więcej o tej piosence, ale pewnie nie tylko o piosence. Odwiedzą audycję Rotacja, więc już teraz Państwa na nią zapraszam. Sporo tych zaproszeń dzisiaj, ale tyle się dzieje, że tylko się cieszyć. 19 minut po 17 zmieniamy temat. Izba Reprezentantów przyjęła kolejne przepisy, które mogą doprowadzić do zakazania aplikacji TikTok działania na amerykańskim terytorium. Władze spółki mówią o ograniczaniu wolności słowa, a władze amerykańskie o zagrożeniu szpiegostwem oraz o niejasnych powiązaniach TikToka z władzami Chin. O szczegółach Michał Strzałkowski. TikTok jest coraz mocniej nacenzurowanym w Stanach Zjednoczonych. Krytycznie o bezpieczeństwie użytkowników tej aplikacji przedstawiciele amerykańskich władz wypowiadali się już kilka lat temu. Ale w ostatnim czasie do akcji wkroczył też amerykański kongres. W marcu przyjęta została ustawa, która stanowi, że chińska spółka ByteDance, czyli właściciel TikToka, musi swoją platformę sprzedać inwestorom spoza Chin. Jeśli nie stanie się tak w ciągu 6 miesięcy, TikTok zostanie w Stanach Zjednoczonych zablokowany. Waszyngton obawia się bowiem, że pod naciskiem Pekinu ByteDance może być zmuszona na przykład do przekazywania chińskim służbom danych amerykańskich użytkowników TikToka, których jest aż 170 milionów. Ponadto amerykańskie władze obawiają się pojawienia się w serwisie chińskich treści propagandowych. Prezydent Joe Biden na początku kwietnia podczas swojej rozmowy telefonicznej z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem poruszył nawet temat TikToka, informował rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Prezydent wyraził zaniepokojenie strukturą właścicielską TikToka. Zapewnił, że nie chodzi o to, aby serwis zniknął z amerykańskiego rynku, ale o urozmaicenie akcjonariatu, a tym samym szefostwa spółki, tak aby dane Amerykanów i wszystkich innych były bezpieczne. Ale Pekin widzi sprawę inaczej. Rzecznik chińskiej dyplomacji Wang Wenbin stwierdził, że to część biznesowego uderzenia w jego kraj. Stany Zjednoczone wprowadzają jedna po drugiej handlowe, naukowe czy technologiczne restrykcje. To jest niekończący się strumień restrykcji. Lista się wydłuża. Waszyngton sam sobie kreuje zagrożenie, a potem z nimi bohatersko walczy. Chiny wolą zamiast rywalizacji współpracę, na której wszyscy skorzystają. Ale jeśli Stany Zjednoczone będą represjonować chiński biznes, to odpowiemy tym samym. Zarząd TikToka, dla którego rynek amerykański jest jednym z najważniejszych, walczy o to, aby serwis nie zniknął z USA. Izba Reprezentantów po raz kolejny jednak przyjęła przepisy nakazujące spółce Binance sprzedaż TikToka. Wydłużono tylko nieco czas na przeprowadzenie transakcji. Prezes TikToka, Shou Zi-Chu, który był przesłuchiwany w amerykańskim kongresie, zapewnia, że kierowany przez niego serwis nie stanowi zagrożenia. Przez ostatnie lata zainwestowaliśmy sporo w poprawę bezpieczeństwa danych i walkę z hejtem. Nawet niektórzy członkowie kongresu mówią wprost, że chodzi im o wyeliminowanie TikToka, a od nas zależy wiele małych biznesów w Ameryce i około 300 tysięcy miejsc pracy. Ale ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Robert Siciliano, podkreśla, że zebrane przez TikToka dane użytkowników, gdyby trafiły do chińskich służb, mogłyby posłużyć na przykład do wywierania wpływu na amerykańskie wybory prezydenckie, które odbędą się w listopadzie. Nigdy jeszcze w historii nie było tak dużych możliwości wpływania na wyniki wyborów przez internet. Już w czasie wyborów w 2016 roku widzieliśmy, ile dzięki danym użytkowników Facebooka mogła zrobić niesławna firma Cambridge Analytica. Ale teraz metody przetwarzania danych tylko się poprawiły. Serwis potencjalnie kontrolowany przez Pekin to dla Waszyngtonu duże zagrożenie, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa wyborów. Przepisy przyjęte przez amerykańską Izbę Reprezentantów musi jeszcze zatwierdzić Senat, który w tym tygodniu rozpocznie ich rozpatrywanie. Prezydent Joe Biden zapowiedział ze szybkie złożenie pod ustawą swojego podpisu. Mnóstwo ciekawych wątków w tej sprawie. Będziemy ją nomen omen obserwować w Trójce. autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Ekspres do kawy Philips Latte Go z 4 kg kawy Etuszo w zestawie w 40 równych ratach za 69,98 zł miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły akcji z kawą w regulaminie, w sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Halo? Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17. Radio Nawigator Trójki o sytuacji na drogach. Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek A18, trasa między Węzłem Żary Zachód a Węzłem Olszyna. Po kraksie dwóch ciężarówek na pierwszym kilometrze jeden pas w kierunku granicy jest zablokowany. A teraz trasa między Warszawą a Łodzią, czyli A2 między Węzłem Wiskitki a Węzłem Skierniewice. Po kolizji dwóch samochodów osobowych jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany, a A2 zakorkowana na odcinku blisko 7 kilometrów. W samej Warszawie spore kłopoty z przejazdem są na trasie toruńskiej, czyli na drodze S8. Zwolnić trzeba w kierunku Łodzi, a także Białegostoku na dojeździe do Węzła Marymącka. A4 na Dolnym Śląsku, trasa na Węźle między Węzłem Godzieszów a Węzłem Bolesławiec. Po zderzeniu samochodu osobowego z lawetą na 18 kilometrze trasa w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. I jeszcze A4 na wspomnianym Węźle Zgorzelec. Po wypadku ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy. Siedemnasta 30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Precz z Zielonym Ładem to hasło protestu zaplanowanego na 10 maja w Warszawie przez NSZZ Solidarność. Dołączą do niego rolnicy, którzy po raz kolejny zamanifestują sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej. Szef związku Piotr Duda twierdzi, że będzie to protest apolityczny. Marsz rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Jutro zaczyna się zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie aborcji, która prowadzona będzie w Polsce i w innych krajach Unii oraz w internecie. Jej celem jest utworzenie unijnego mechanizmu finansowania legalnej aborcji dla obywatelek i rezydentek wspólnoty. Inicjatywa już została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Oznacza to, że jeżeli zbierzemy pod nią 1 000 000 podpisów poparcia w minimum 7 krajach Unii, to projekt trafi pod obrady do Parlamentu Europejskiego. Tak mówi Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jedyny w polskich zbiorach obraz Vincenta van Gogha, czyli Wiejskie chaty pośród drzew, będzie można oglądać od 26 kwietnia na wystawie w Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Van Gogh namalował dzieło w 1883 roku. Obraz w ostatnim czasie przeszedł konserwację. Specjaliści potwierdzili autorstwo jednego z najsłynniejszych malarzy w historii. Chmury dziś po południu, ale umiarkowane, okresami tylko zachmurzenie duże. Na południowym zachodzie może popadać deszcz, 11-12 stopni na południowym wschodzie, 7-8 na północy i na zachodzie, na Suwalszczyźnie i nad morzem najchłodniej, 5-6 stopni.

Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 12 minut do 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Monika Suszak, dzień dobry. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie są nasi goście europosłowie, a dziś Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I profesor Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa ostatnia w tej kadencji sesja plenarna w Parlamencie Europejskim. Kolejne spotkanie dopiero w lipcu, ale to już z nowymi europosłami. Agenda obecnego 4-dniowego spotkania jest niezwykle bogata. Zanim o teraźniejszych decyzjach, to ja poproszę takie krótkie podsumowanie tych ostatnich 5 lat pracy Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj zrobiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej. To teraz pora na nas. Co się udało, co się nie udało? Pani Anna Zalewska. To myślę jedna z najtrudniejszych kadencji. Taka kadencja, która zdecyduje o przyszłej, a tak naprawdę o przyszłości Unii Europejskiej. Pandemia, wojna, kryzys energetyczny, który tak naprawdę się nie kończy. Jednocześnie konflikt z rolnikami, Zielony Ład, który coraz dalej jest od obywateli i właściwie w nich będzie uderzał każdego roku. Różne skomplikowane przepisy, które tak naprawdę tworzą różnego rodzaju systemy finansowe po to, żeby różnego rodzaju lobby wygrywały. To pokazuje, że stoimy przed wyzwaniem. Nie tylko jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, decyzje Polaków, jaka będzie większość, czy taka, która będzie z obywatelami i która pozwoli na zatrzymanie tego szaleństwa, czy też taka, która będzie kontynuować, tak naprawdę prowadzić do ubożenia Europejczyków. I profesor Bogusław Liberacki w tej kwestii, co się udało, co się nie udało? Udało się bardzo dużo, dlatego że udało się odpowiedzieć na podstawowe zagrożenia i tutaj zgadzam się również z panią poseł Zalewską, że tak, COVID był pierwszym wyzwaniem, wobec którego stanęliśmy. I okazało się, że wspólne działanie spowodowało, że byliśmy zaopatrzeni w szczepionki i po rozsądnych cenach. I to był duży sukces. Zdaliśmy sobie z tego, że w tym momencie sprawę, że po prostu jako Unia Europejska jesteśmy nieodporni. Jesteśmy nieodporni wtedy na COVID, czyli nieodporni to znaczy nie mamy przemysłu, który jest w stanie szybko wyprodukować odpowiednią ilość szczepionek. Musieliśmy szukać ratunku w świecie. I padła też odpowiedź bardzo ważna, czyli Fundusz Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, czyli to, co w krajowym wymiarze nazywa się Krajowym Planem Odbudowy. I pamiętajmy, jakie były proporcje. 1070 miliardów to są wieloletnie ramy finansowe, te, które znamy z polityki spójności, polityki rolnej, fundusze społeczne. I do tych 1070 miliardów euro dołożyliśmy 750 miliardów euro w ramach programu odbudowy i wzmocnienia odporności. A to jest prawie druga kwota budżetu. Udało się, i to jest duży sukces, także w poszczególnych państw członkowskich, zratyfikować ten nowy fundusz, dlatego że fundusz ten był niezgodny, czy nie dopuszczała traktat lizboński powstanie takiego funduszu, w tym zwłaszcza z zadłużenia Unii Europejskiej, ujemnego budżetu. Więc proces ratyfikacji, to trzeba przyznać, że również w polskim Sejmie zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Sprawiedliwości, jak i Lewicy w Sejmie jeszcze poprzedniej kadencji po prostu zdali egzamin i możemy cieszyć się z tych prawie 60 miliardów euro, które mogą przypłynąć. Rozumiem, kolejna, że to jest rzecz... na plus. A na minus? Tak. Czy jest coś na minus u pana, w pana ocenie? Na minus. Najpierw wyliczmy plusy. Dlatego, że wojna w Ukrainie uświadomiła jeszcze jedną rzecz, czyli brak naszej odporności na zerwanie dostaw gazu i ropy naftowej, w ogóle surowców kopalnych. Unia Europejska i my wszyscy jako państwa, i tak to stwórca nas ulokował na globie, że pod naszą skorupą ziemską nie ma takich dóbr. Byliśmy uzależnieni od Rosji. Były dużo kontrowersji. Cały czas pamiętajmy Nord Stream 1, Nord Stream 2 jako główny dostawca. Potem zdarzyła się wojna i wszyscy nareszcie zrozumieliśmy w Europie i w Hiszpanii i w Niemczech, ale także i we Włoszech i w innych stolicach, nie tylko w Warszawie, w Polsce czy w państwach bałtyckich, że prawdziwe zagrożenie, właśnie na co też nie jesteśmy odporni, przychodzi ze wschodu w niedoborach zaopatrzenia energetycznego. No i w związku z tym Zielony Ład jako możliwość produkcji energii z własnych zasobów odnawialnych, które mamy. I tutaj dotykamy pewnych kontrowersji. Bo ja cały czas będę zdania, że Zielony Ład jako taki jest potrzebny, bo to jest alternatywa dla paliw kopalnych, których nie mamy. I uzależnienie czy to od Rosji, czy od Arabii Saudyjskiej, nie wiem, które jest lepsze. O tyle może lepsze od Arabii Saudyjskiej, że nas nie napadną, ale za to będzie trzeba płacić dużo, więc z tego punktu widzenia to jest rozsądne. Jest natomiast kwestia, jak to jest realizowane i jak to jest komunikowane. No właśnie. My mamy duży poziom niewłaściwej komunikacji na ten temat. No i jednocześnie to, co dzieje się i wśród rolników. I było we Francji, i było w Brukseli, w Belgii też były duże protesty rolników i to traktorami po Belgii jeździli. I w Polsce, które się zaczęły to pod prawda. Słynnych wałów Chrobrego w Szczecinie i trwają nadal. To prawda, panie profesorze, bo ja właśnie chciałam zaczepić o ten Zielony Ład i cieszę się, że zarówno i pani Anna Zalewska i pan, panie profesorze, wspomnieli o tym Zielonym Ładzie. Bo my wiemy, o co tu chodzi, pani redaktor. Właśnie, no i będziemy za chwilkę tłumaczyć. No, zacznijmy od konkretów. Jest pierwsza decyzja Parlamentu Europejskiego, która ma chyba ucieszyć rolników. Zaraz tutaj dowiem się o państwa ocenę. Chodzi o zmniejszenie obciążeń i wymogów środowiskowych dla rolników. Takie polskie postulaty będą dopiero w czwartek negocjowane, ale to może zacznijmy tak na szybko i na krótko w odpowiedzi. Czy te dzisiejsze decyzje, one złagodzą protesty rolników nie tylko w Polsce, ale właśnie też w Europie, co zostało wspomniane? To może teraz pani Anna Zalewska. No rzeczywiście o Zielonym Ładzie długo by rozmawiać, dlatego że on jest po prostu niepoliczony. To różnego rodzaju ideolodzy podejmują różnego rodzaju decyzje, algorytmy liczą procenty, uznając, że obywatele za to zapłacą. To po pierwsze, po drugie tworzenie systemów finansowych niezależnych i właściwie bez kontroli, i które to powodują między innymi rosnące ceny energii, bo oczywiście można mówić, że energia odnawialna i owszem, ale chcę przypomnieć, że ta energia odnawialna przede wszystkim produkowana jest przez Chińczyków. Patrz, płyty fotowoltaiczne, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 3-4%, reszta to jest produkcja chińska. Pan europoseł słusznie powiedział o tym uniezależnieniu się od Rosji, ale myśmy przestrzegali między innymi przed Nord Stream 2, bo to był projekt niemiecko rosyjski, ale w tej chwili każdy dokument, ja pracuję w Komisji Środowiska i z lewicowymi, zielonymi i z ludowcami często rozmawiam i bardzo złośliwie przypominam, że owszem, może uniezależniamy się od Rosji, ale bezwzględnie uzależniliśmy się od Chińczyków, o czym mówi pani komisarz von der Leyen, pisząc różnego rodzaju rozpaczliwe raporty. W tej chwili też rozpaczliwie mówi, że spada konkurencyjność firm, dlatego że firmy po prostu wyprowadzają się z Europy. My co jakiś czas głosujemy nad pieniędzmi dla zwalnianych pracowników, dlatego że firma europejska przenosi się poza Unię Europejską. Więc naprawdę idziemy na ścianę, musimy zaciągnąć wszystkie hamulce. To bardzo trudne, bo no, sporo jest takiego ideologicznego zacietrzewienia. To jest największe wyzwanie, bo jeżeli te te wymogi będą dalej dotykać obywateli, w tym Polaków, patrz, budynkowa dyrektywa, jest niemożliwa do zrealizowania. Nie ma takich pieniędzy w systemie na realizację tych absurdalnych pomysłów. Póki co nie ma, ale to jeszcze będzie z pewnością omawiane. Ale to chodzi o dzisiejsze decyzje? Nie ma i nie będzie, pani redaktor. Proszę nawet nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd, dlatego że chciałabym powiedzieć na przykład, że żeby zrealizować ambitne cele związane z energią odnawialną, to po pierwsze produkujemy urządzenia, które emitują dwutlenek węgla, który nie jest później pokrywany przez pracę tychże urządzeń. Nie mamy takich zasobów energetycznych, energii po prostu. Nasze sieci przesyłowe w Polsce to jest kilkaset miliardów złotych, żeby je do końca usprawnić i przygotować na to szaleństwo. A proszę Państwa, w Unii Europejskiej 20 bilionów euro na sieci przesyłowe. Nikt nigdzie nie ma takich pieniędzy. Tutaj pani europoseł Anna Zalewska trochę wspomniała o dyrektywie budowlanej. Ja chciałabym budynkowej. Budynkowej, tak. Chciałabym podjąć ten temat, ale dziś nam z pewnością nie wystarczy czasu. Chciałabym się bardziej skupić na tym, co dzisiaj zostało podjęte w Parlamencie Europejskim. Zmniejszenie obciążeń i wymogów środowiskowych dla rolników. Jest to początek całej serii korekt w Zielonym Ładzie na wniosek Komisji Europejskiej. To teraz pytanie do pana profesora Bogusława Liberackiego. Czy to jest taki początek, aby trochę złagodzić dosyć srogi ten Zielony Ład, który zwłaszcza rolnicy podjęli szerokiej krytyce nie tylko w Polsce, w całej Europie? Otóż to on wymaga korekty, to z kilku punktów widzenia. Korekty z punktu widzenia całej Unii Europejskiej i tutaj mówimy o zarówno normach, standardach, jak i tak zwanych kwotach. I jednocześnie mechanizm, który jest niekorzystny dla polskich rolników. Jeżeli mówimy o zwiększeniu o 50% stopnia nawożenia nawozami sztucznymi wszędzie. Jeżeli ktoś zużywał 100 kg, ktoś inny 50 dotychczas i każemy każdemu zmniejszyć o 50%. To znaczy, że stawiamy pewne regiony, które mniej zużywały nawozów w sytuacji po prostu niekomfortowej, mówiąc delikatnie, albo utraty szansy konkurowania. Ale proszę dodać, że zrobił to Parlament Europejski w listopadzie ubiegłego roku. Nie Komisja Europejska,